حضرت مولانا محمد ارشد صاحب کی وہ تقریر جشن جمعہ میں 3 صفر ہجری 68 کو ہوئی تھی. محمد کمال کے ساتھ ہر زمانے میں موجود رہوں گی جس بچوں کو اللہ کے بعد بتایا نے محمد سچوں کو شکت سمجھایا تو اتارا تھا جب سر آگا ٹکڑی تھی اسی کو محمد سچوں کی حق میں نصیبت کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام ہدایات تو وہ تمام سمانات تو وہ جمال محمد تو وہ کمال محمد ہر زمانے میں اسی طرح کا سر آتا ہے تو محمد سچوں کے سبھی کو ذرا کار ہر زمانے میں اسی طرح سے ساری یہ جاری ہے ان میں کوئی لاکھ باتیں نہیں ہے اس میں کوئی کمی باتیں نہیں ہے وہ روز کا سیلا تو وہ روز جان کا سیپر تو وہ ہدایت کا سامان ہر سامان میں اپنی سام کے ساتھ کم حق ہوئی رقم نبیت سمجھا یہ نہیں کہ ان کا سوال بتایا گیا کہ رحمتوں میں کوئی لکھ رکھ کے بول رہے رقم نبیت کا یہ مقصد نہیں کہ ان کا سوال بتایا گیا نہیں انسانوں کو سیوا کر دیا لیکن رقم نبیت کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے سارے سے انتہائی کمال کے ساتھ ہر زمانے میں انسانوں کو دینے کا خاص کا سما دیا آج جو انسانیت سے ملے گا محمد شاسن کی نسبت سے ملے گا اور محمد شاسن کی نسبت تمام نسبتوں کا پتہ ملتا ہے محمد شاسن کی نسبت تمام امریا نسبتوں کا اپنے اندر سمجھ دیا ہے جسے حضور کی نسبت سے ملا اسے حضور سمجھیے کہ سید آج ہمارا نبی علیہ السلام و سلام سے لے کر سید حضرت محمد صفا مل کر جس زمانے میں جس وقت میں جس مثال پر بھی یہ نبی آیا اس کے اندر وہ تم تھا وہ محمد شاسن سے اسے رخ کر کے دیا جائے گا کہ محمد شاسن کی نسبت عالیہ ان کی سب سے اوپر مضبوط ہوگی یعنی یہ نہیں ہے کہ کمال محمد ہوگا پرگنان سے مت پائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نبی کیوں خدا کی ذات سے دونوں کی سورت انسان تین سے بھائی برفار ہوگا اور کس شخص بھی ملے گا اور جہاں بھی ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھ سے دیا جائے گا آپ نسبت عالیہ کے سے دیا جائے گا اور آپ نسبت کی کمی ہے کہ تمام امبیا کی نسبتیں ان میں نہیں ہو چکی ان کے اندر سمجھ جا چکی ان کے اندر اتر چکی ہر مدینے آخر سالوں میں بتلا ہے ان تمام کے روز کے مدینے کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اندازات کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سماجات کو اور وہ تمام انداز جو کہ تمام کے اندر اللہ کے ذریعے سے تدسی ہیں وہ پورا کا پورا مدینہ سلطر محمد پتا سلطا ہمارے سندر اسے لوگوں کو دیا جائے گا ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سب کچھ پتا چل گیا اب کسے بھی ملے گا جہاں بھی ملے گا یہ لوگوں کا سنگر ملا ہر تو کسی نسبت سے کو نہیں سجا جائے گا آپ نسبت سے دیا جائے گا اور آپ کے سنا کسی کو نہ کہیں مل سکتا ہے یہ ملے گا تو نہ کہیں دیا جائے گا میں رات کے کسان کو چل رہا تو دیکھو جس طور پر اماں ہوتی ہے والدہ ہوتی ہے اور والدہ کے پیٹ میں جو بچہ ہو اور وہ بچہ چاہے کہ نہ کسی دوسری ماں سے کچھ حاصل کر لوں اگر دونوں اکٹھی لے کر رہی ہوں اور دونوں ہمنا ہوں تو جس بچہ جو بچہ جس ماں کے پیٹ میں ہے اپنی ماں کے ذریعے سے اسے جس کو رخ دیا جائے گا بتا دی جائے گی جس سے ماں ان سبوں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اسی طور سے ہر سلامی میں جو نبی آتا ہے اس کی امت کی تین مناسبت اور اس کی امت کی حقیقت اور اس کی امت کی نسبت اپنے نبی سے ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اس زمانے میں امت عیسی کو مسیحی امت کو سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی دوسرے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے صاحب سے کہیں کچھ نہیں مل سکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہیں دوسری جگہ چلی جاتی تو جب ہدایت کا ایک سطح نہیں ملتا ہر زمانے میں ہر حدیث میں ہوتا ہے اپنی امت کے لیے ہدایت کا ملتا ہوتا ہے ہدایت کا سکینہ ہوتا ہے ہدایت کا گنجینہ ہوتا ہے اسی وقت سے ہدایت دی جاتی ہے اور جب سے ہمارے آقا صحیح سمجھا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سماجات کے ساتھ جنگ بدر ہو گئے اور آج سے چیز لے آئے آج کے ایمان نبوت سے لے کر ابھی آباد تک دنیا کی جتنی قومیں ہیں دنیا کے جتنے ملک ہیں دنیا کے جتنے علاقے ہیں جتنے انسان پیدا ہوں گے جتنی دنیا کے دودھ ہیں تو جتنی دنیا پیدا ہوں گے ان سب کو جب ہدایت دی جائے گی تو سیر محمد کا پرسن کری جائے گی سیما محمد کے پتی کے وقت سے ہدایت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل ہے جیسے میں نے مثال دی کہ ماں کو پیٹ کسی دوسرے کو نہیں دوسری طرح سے انسان کو نہیں مل سکتا, ماں کے راستے کھیل ہے اسی طور پر اس وقت میں یعنی اس وقت مراد دیکھ سکے محمد اللہ رانی مدینہ سے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اگر اس آدھار پر ہدایت کا جو دروازہ بھی ملے گا جسے بھی ملے گا وہ تم نے محمد اللہ سے ملے گا, ہم امت نبی کے پینے کے لیے اس زمین ایسی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ماں کے باہر سے نہیں ملتا, ماں کے اندر سے ملتا ہے, اسی طور پر جسے بھی ملے گا ہدایت محمد حسن کے طریقہ علی گڑھ سے ملے گی خارج سے نہیں ملتا. جب نیت ہے جب نیت یہ ہے اور محمد کو اللہ تبار کو تعالیٰ نے اپنے سے ہر سمانات کے ساتھ اس عالم میں مجبور کروا دیا اور تعلیمات کی تہائی سے تو تمام تک پہنچ چکی اور تمام کے خصوص کی بات سے میرے کی انتہائی اعلیٰ طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کی انسانیت کو چھوڑ دیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو وہ غلاموں کے لیے آئے جو کہ آج تک انسانوں کو نہیں دیا گیا تھا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست سے پہلے جب کسی کو نہیں دیا گیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. اب وہ دیا کیسے جائے, جیسے نبی جو آتا ہے ایک اپنے ساتھ ہدایات کا مدینہ لے کر آتا ہے, نبی جو آتا ہے اپنے ساتھ ایک ہدایات کا مدینہ لے کر آتا ہے, خدا کی تعلیمات کا مدینہ لے کر آتا ہے, قرب ربانی کے ذرائع انسانوں کو بتانے کے لیے آتا ہے, آسان لے کر پہنچتا ہے جتنے کا ہر حکم خدا کی قربت خدا کی رضا اور خدا کی قربت کو انسانوں کو دلا دیا سکتا ہے, جس کا ہر حکم انسانوں کو خدا کی ذات تک پہنچاتا ہے, اور وہ نبی جب آتا ہے اس نبی کی اپنی ذات سے نکلنے والا ہر عمل خدا کی رضا کا طریقہ ہوتا ہے, خدا سے لڑنے کا طریقہ ہوتا ہے, نبی کی آنکھ سے نکلا ہوا عمل اپنی نورانیت میں اور خدا سے دلانے میں اگر پوری مخلوق ایک طرف ہو جائے اور اپنی طرف سے وہ ہزاروں کہیں سے نئے نئے کی ذات کر لے اور اس کی نسبت کی یہ ہے کہ ان طریقوں سے خدا کی ذات پہنچ سکے گی تو خدا کی فصل نبی کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک عمل جتنی اللہ کی رضا سے دلاتا ہے یا جتنا خدا کی ذات کا پہنچاتا ہے تمام حمیت مل جائے اور اپنی طرف سے پورے اپنے حق کے خلاف کے ساتھ طریقے سے بنا لے اسے خدا کی قربت نہیں ملے گی, خدا کی رضا مجھے نہیں ملے گی, نبی کا تین گہ کا مجھے تین کا ہر یعنی نبی کی ہر نظر نبی کے ہاتھ کی ہر دوسر نبی کے قدم کی ہر طرف اور نبی کے ہاتھ پاؤں کی ہر حد تک جو ہے اور نبی کے سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے وہ خدا تک پہنچانے سے بنایا, یقین اللہ کے ذرائع کا نام سننے سے مل گیا ہے, نبی کی ذات سے پھر بھی عمل نکلے گا, جس وقت بھی نکلے گا, جہاں بھی نکلے گا, جس موقع تک بھی نکلے, اگر وہ جب نام میں وجود میں آیا ہے, اگر وہ سارت اللہ میں وجود میں آیا ہے, اگر وہ مقبول نبی میں آیا ہے, اگر وہ سب کے اندر کسی دینی کی مضامت کے ساتھ آیا ہے, وہ سب کے سب ذرائع ہیں خدا سے تو سب سے خدا تک پہنچنے سے اس خدا سے ملنے کے لیے. منت سے کہا تھا کہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ لے کر آتی ہے ہدایات کے مدینے کو, اور ہدایات جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے خدا تک پہنچانے کے لیے بھی جاتی ہے, اور یہ زندہ ہدایات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور ایک تو لے کر آتا ہے ہدایت اور نبی کا صرف کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت کو لائے بلکہ نبی کا کام ہوتا ہے ہدایت کو لائے ہدایت کو اپنائے اور ہدایت کو پہنچائے, ہدایت کو لائے ہدایت کو اپنائے اور ہدایت کو پہنچائے, تین کام خدا سے ہدایت کا لینا اور اپنے اندر ہدایت کو چلانا اور اس ہدایت کو پھر اپنے اپنے دائرے عمل میں پہنچنا, ہم لوگ کو پہلے آیا اللہ سے اس ہدایت کو کیا اور اپنی اپنی قوم میں اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے علاقے میں جتنا بھی دائرہ عمل خدا اللہ سے دور سے کسی نبی سے مقرر کر دیا تھا اس میں اس دائرہ عمل میں محنت کو تو اس ہدایت کو پہنچا اور اس پر ایک محنت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے لیے اور اس ہدایت کو اپنایا اور اس ہدایت سے پہنچانے کے لیے عمل کیا اور اس ہدایت کو اب دیکھو پہلے نبی کو تھے پہلے ندیوں میں جب چکی تھی کہ ہر ندی کو اس ملک کے لیے علاقوں کے لیے لیے آتا ہے، یہ دنیا کے آتا آئے تو ہمیشہ کے لیے آئے، آنے ہی کے لیے آئے، آپ جانے کے لیے نہیں آئے، آپ کے سمادات ختم ہونے کے لیے نہیں، آپ کا دھوم جو ہے وہ ہمیشہ سے چمکنے کے لیے ہے، کسی زمانے میں ٹیچے ہٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اب آپ کا کام جو تھا آپ کے خاص دھوم کہہ لیجیے، پوری سوچ سے تھی، ایک تو یہ کہ خدا سے ہدایت سے دے، دوسرے کے لیے کچھ ہدایت کو خود اپنا لیں، تیسرے یہ کہ ہدایت کو اس سب کے تک پہنچا دیں جو سب تک ان کے پاس موجود ہے، اور پھر اس ایک سب کے کو اور ایک مجموعے کو اور انسانیت کے ایک گروہ کو تیار کریں جو قیامت تک کے لیے ہدایت کو آگے پہنچانے والا ہے. میں نے آپ کے سامنے جائے کر کہیں کہ سب کو نہیں سننے نہیں، انہوں نہیں طرف بیان کیے، اللہ تعالیٰ کا سارا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بہت ایسی بات ہے بس جس میں کے اندر ایک ایسے نبی کو برقرار کر دیا، بھیج دیا مضبوط کر دیا، جس نبی نے آج جو نبی کے ان سے اللہ سے آئے اللہ کی آیت ان کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیت ان کو تلاوت کرتا ہے، ان سے ان کے دلوں کے ساتھ کرتا ہے، ان کے تفصیل کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالت اس سے پہلے سب تم دنیا کی ایسے وہ سکتا ہے جو محمد رسول کے دور میں موجود تھا، جن صحابہ کرام یہ مستقبل نبی ان کا خود نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سب کا صرف یہی نہیں ہمارے آپ اپنا سن کا کام کہ اسی سب سے کو بنایا جائے، بلکہ نبی کے پاس سن کا کام ہے کہ اس سب سے کو بنا کر ایک اس سب سے کو دوسرے سب کا پر جانا جائے، بایا کریں گے دن دن لگ میں آگے ہوتی رہی وہ نبی کے حکیم ایسا سب کا جو کہ ابھی تک نہ تو آئے سے ملے نہ آپ کے سہروا کریں گے، خیر سب کے آنے والے زمانوں کے انسانوں تب ہدایت کے پہنچانے کے لیے اللہ کی حکمت نے محمد رسول کے لیے فرمایا، تو آپ کو وہ طریقہ دعوت دیا جس طریقے دعوت کے طریقے کے طور پر ہر ملک میں ہر قوم میں ہر علاقے میں ہر زمانے میں وہ ہدایت جو کہ محمد رسول کے سنے صاف سے نکلی تھی انسانوں کو قوموں کو علاقوں پر لیتی رہے، یہاں تک کہ یہ دین جو ہے جب سے میرے آپ کا فیصلہ کروایا میرے پر بہار کو تنگ میں سارے سنبھال کر لگا رہے رہا، یعنی یہ دین سہول تک رہے دنیا کے مسائل میں بھی اور مدارس میں بھی اور کئی جگہ ایسی رہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دین دین کا بنا ہوا مکان یا پھر سونا دین کا بنا ہوا کرنا دنیا میں کوئی جگہ ایسا باقی نہ رہے جس میں کہ اللہ کا پیغام جبھی سے حدیث جنہوں نے دل میں سنی اور اس کا ملک کو عزت دے کر جب جو من ہے اسے ضرور کر کر اس تک ایک سب کی بات کو پہنچانا چاہیے، یعنی اللہ تبارک کا تعالیٰ اس دین کو آپ وہاں تک پہنچائے جہاں تک کہ دنیا کا کوئی حصہ بھی پہنچا سکتا ہے. مہربان نہیں یاد کر رہا تھا کہ محمد رسول کو جو کام دیا گیا اس کے لیے چار مہینے ہدایت کا جاہلیا کا لینا خدا سے دین کا لینا اور اس دن پر جاہلیا کے پاس کہ یہ وہ دین ہے جس پر کبھی کی ملاحت نہیں آئی، یہ وہ دین ہے جو دس میں تمام تمام ان کے ادھیان کا ادھیان حقاق کا مجموعہ اور تمام دینوں کے سوالات کا مجموعہ اور ان سے زیادہ اندر ملتی ہے. ایک بات یہ ہے اور یہ دین آپ نے ہے، یہ قرآن آپ نے ہے اور قرآن آیا آپ نے اور آپ کے اوپر آنے کے ساتھ قرآن کے آنے کا نتیجہ کیا تھا؟ قرآن صرف آپ نے دیا نہیں، قرآن آپ نے اپنایا بھی اور سمجھایا، قرآن جو آیا قرآن جو بھی آیا کرتی ہے قرآن کا ہر ہفتے کے اوپر اپنے تمام انسانیت کے ساتھ اور اپنے تمام جمال تمام کے ساتھ اگر اس کے الفاظ کو آپ قرآن کے حصے میں دیکھیں گے تو اس کی حقیقت کو میرے یہاں اکیل سمجھایا جب تک ہم پسندیدہ پیار ہے، یہ جو قرآن نور ہے قرآن نور ہے اور یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا نور ہے، لیکن اس قرآن کے نور سے اس تقاضا اور اس تقاضا اور اس سے روحانیت کو لینا یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اس روحانیت کو تم حاصل کر سکتے، یہ روح محبت کا سب تک نے کر سکا قرآن کا روح محبت کا سب تک نے کر سکا اور محبت کا سب تک نے کر آ کر اس کی حقیقت ہے اس کے مان آج تک ہوئے اس کے مکان آج تک ہوئے اس کے تقاضے آج تک ہوئے اس کے عمل آج تک کھلا قرآن کی تجارت آج تک کھلی اور جب کھلی ہی نہیں جو حکم آیا ہم اپنی پوری سنگت کے ساتھ آج تک جب دل ہو کر وہ آپ کے پاس ہے آپ ساحل کر رہے تھے جو کہے تھے کہ خدا سر اس حلق سے میرا پکڑتا ہے اور اس حلق کے پیچھے وہ الگ کی کیسی سنگت ہونی چاہیے جو تمہیں اپنے وجود ملا یعنی امر اللہ آیا اور امر اللہ محمد فصل کی ساتھ میں پہنچا اور محمد فصل کی ساتھ سے وہ مسکر ہوا مسکر ہوا اور وہ امر گھر کا جدید بلا پڑ یعنی امارے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اگلی تشکیل ہے ہمارے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اگلی تشکیل ہے قرآن میں امر ہے گا اس کا امر محمد فصل کے ساتھ قرآن کو کچھ ظاہر ہے وہ حضور کے ظاہر سے ظاہر ہوا قرآن میں کچھ باطن ہے وہ آپ کے باطن سے ظاہر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اندر نبوت کی نورانیت کو رکھتے ہیں اور اپنی نورانیت کے ساتھ اپنے اندر پورے قرآن کی نورانیت کو سمجھتے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جس نے قرآن کو لیا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور دور سمجھا کے اس نے قرآن کو لے لیا بڑا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ایک دھرنا نہیں مل سکتا قرآن کا ایک سچا نہیں مل سکتا قرآن کا ایک پیسہ نہیں مل سکتا ملے گا تو نہیں کے بعد تو اب جب قرآن آتا گیا تو قرآن کتنی آیا قرآن آیا کمالات محمد اللہ کو انتہائی کمال کے ساتھ دہل تجدید کرنے کے لیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ نے اس کے زیادہ رکھی تھی اور وہ آپ اندر صلاحیتیں رکھتی تھی قرآن اتنا خاص ان صلاحیتوں کے کمال کے ساتھ ظاہر کرتے اگر اب قرآن کسی دوسرے سے پتا نہیں سکتا تھا کوئی دوسرا مزید اس قرآن کے مزید کا متحمل ہو نہیں سکتا تھا یا پورے محمد کا سکتا تھا قرآن اترا اور آپ نے اسے سنبھالا اور آپ نے اسے اپنایا اور اسے آگے سکھایا یعنی قرآن اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ اپنے تمام کمال کا انداز کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تلا حق نہیں موجود اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ النام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تو نہ خود کو حکم آئے اور نہ خود سے کا اترا اور یہ کیا قرآن کتنی میں آیا قرآن خدا تک پہنچانے کے لیے آتا ہے قرآن جب آتا ہے قرآن سے دو رخ ہے ایک خدا کی طرف کا رخ اور ایک بندے کی طرف کا رخ جب بندے کی طرف کا رخ ہوتا ہے انسانیت انسان میں اب دیت کا کمال پیدا ہوتا ہے اور جب خدا کی طرف کا رخ ہوتا ہے تو خدا تمہارے سب کا کمال انسان سے انسان کی طرف کا رخ انسان کی طرف کا رخ انسان میں دیت کا کمال پیدا کرتا ہے اور خدا کی طرف کا رخ انسان میں ہمارے سب الہیہ کا کمال پیدا کرتا ہے اور وہ دونوں چیزیں ہیں سارے کچھ چلتا ہے کہ آپ نماز میں سے کیا حکم روزانہ کرتے ہیں اور تو ہی غلط ہے ایسے بننا محمد اور تو ہی غلط ہے میں گواہی ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے ساتھ بندہ اب دیت کے انتہائی کمال کو پہنچے جن کی اقلیت سے بچ کر کتنا پر بھی پہنچ کر سارا کے سائن کے مقام پر بھی پہنچ کر خدا ان کے کسی سنگیت لیے تو وہ ہمارے اب تو ہی مارو انتہائی کمال پر بھی پہنچے تو اقلیت کا جمع آپ انتظار کر رہے اقلیت کسے کہتے اپنے لفظ سے جملہ بتاؤں کے چھوڑ کر اپنے لفظ سے جملہ بتاؤں کے چھوڑ کر چاہے وہ باتوں کو عوام الہیہ کے سامنے ایسے پرمان کر دیا جائے کہ تمہارے لفظ کا پتاسا ختم ہو جائے اور اس قانونت کا پتاسا تم پر ایسے کام آ جائے کہ تم سب تمہارے بندگی سے کوئی کسی چیز ضرور بنا بندے بن کر زندگی گزارنے کا نیا حقیقت ہے اور بندگی کسے کہتے ہیں چاہے ان کو مٹا دینا اور آسان سے اپنا لینا اور آسان کا اپنانا کیا ہوگا کچھ چاہنے والے آسان ہوں گے کچھ باقی والے آسان دین جو ہے لا حقیقت اللہ ایک حقیقت یہ کنڈا ہے اقلیت یہ کنڈا ہے نارے سخت ہے یہ کلمہ حقیقت ہے، یہ کلمہ انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے اور انسان میں حقیقت ابدیت کو پیدا کر دیتا ہے، انسان میں یقین کی مایا کو پیدا کرتا ہے، ایمان کی مایا کو پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر سے ان تمام کتھاوتوں کو روایتوں کو جو ہمارے خط حق کے راستے میں حائل ہوتی ہیں ہٹا دیتا ہے اور انسان کو بغیر کسی حجاب سے سیدھا خدا کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا خدا کے سکھ میں آتا ہے ہائے کہ لا الہ الا اللہ، جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے انتم دن کے درمیان کوئی بھی حجاب نہیں ہوتا، سیدھا کرنا خود نہیں پہنچا دیتا، خود بھی پہنچا سکتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی پہنچا دیتا ہے اگر پڑھنے والا حقیقت کے ساتھ اسے پڑھتا ہے، صرف الفاظ کے لحاظ سے قبول نہیں کرتا، الفاظ کے پیاس لحاظ سے ان کا نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے اور سب میں سارے کا بھی چلانا چاہتا ہے، ہر پروار جاتے ہیں کرنے کی ہر پروار کتاب کے سب ان کو کھول دیتی ہے، کرنے کی ہر پروار خدا کے انسان کے سب کو جوڑ دیتی ہے، کرنے کی ہر پروار انسان کے اندر خدا کی روحانیت کے ایک دیر دیتی ہے، اور انسان کے اندر انسان کے اندر خدا اندر کی خوبصورتی اور سورج کے پتہ ان کو پیدا کر دیتی ہے، انسان کو یہ بتا دیتی ہے ایمان لا الہ الا اللہ، ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ یقین کا کلمہ ہے، جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ ادبیت کا کلمہ ہے، اتنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ہر غیر سے اتر جانا، ہر غیر سے اتر جانا، ہر غیر سے اپنی ذات کے آگے سے ہٹا لینا، ہر غیر سے نہ ہو جائے اور ایک خدا کی دفاع تمہاری نکاح میں ہو، ایک خدا کا جناب تمہاری نکاح میں ہو، ایک خدا کا تمہار تمہاری نکاح میں ہو، اور خدا سے پڑھنے کا یقین، خدا سے پڑھنے کا یقین، خدا سے عزت کا یقین، خدا سے جنت کا یقین، خدا سے لینے کا یقین تمہارے دل کی قسط بن جائے، کلمہ زبان کے دور کا نام نہیں، کلمہ زبان کے دور کا نام نہیں، کلمہ میری کے دل کی قسط کا نام ہے، کلمہ میری کے دل کی قسط کا نام ہے، کلمہ انسان کے دل سے اندر اترتا ہے اور انسان کے دل سے اگر وہ سل ہے دل بنا دیتا ہے، دل کو سل بنا دینے والا یہ کلمہ ہے، سب سے بھی سل ہو گئی، سب سے بھی وہ دل جو کہ پتھر کی سل کی طرح یا لہر کی چٹانوں کی طرح سخت ہو، یہ کلمہ اگر اس پر آئے گا اپنی حقیقت کے ساتھ آئے گا پر اس کو پارا پارا کلمے کے اندر خدا مندر کے روپ میں لا الہ الا اللہ کے اندر اپنی تمام کفایت میں اجلاس میں سمے کر کے بات جتنا لا الہ الا اللہ سے لے لیا اس وقت رات جملہ کفایت کو اپنے اندر سمے لیا، اس کے اندر حقیقت آئی، اس کے اندر یقین آیا، اس کے اندر خدا کا فرق آیا، اور جب خدا کا فرق آتا ہے خدا کی قسمت کھلتی ہے، تو جہاں خدا کی قسمت آ جانا کرتی ہے غیر کی قسمت نکل جایا کرتی ہے، جہاں خدا آ جاتے ہیں غیر کی محبت نکل جایا کرتی ہے، جہاں خدا آتا ہے خدا کے عمارا کی حکام سے ختم ہو جایا کرتی ہے، جہاں خدا آ جاتا ہے انسان کردار خلق کی تمام دوستوں کو ختم کرتے کیا خدا حق کی اپنی کے لیے اپنی جان مارا کا کام کرنے والا، میں یہ کر رہا تھا کہ محبت سے ملتا ہے جس کتاب کو لے کر آئے وہ کتاب کتاب اپنے اندر لا الہ الا اللہ سے دنیا کا کاغذوں کو سمجھ دیتی اور جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کتاب ظاہر ہوئی تو سنت مبذولہ بن گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بن گئے، اور جو لا الہ الا اللہ کو لینا چاہے گا جو قرآن کو لینا چاہے گا اس کے سوا اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کو اپنا لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے اپنائی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے اپنائی جائے گی، اور قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اختیار کیا، جس ذریعے سے امت کے اندر وہ اعمال جنتا ہو جائے جو قرآن والے اعمال ہیں، وہ طریقہ کون سا ہے جس طریقے کے ذریعے سے انسان خدا کی ذات سے لینے والے بنے اور انسان کو دینے والے بنے، یہ چیز ہے جس کے طریقہ محمدیہ کا حاصل سے جملے میں یوز کیا جا سکتا ہے، کہ میں نے محمد رسول کے طریقے کو اپنا کر تقوی ذہن سے اختیار کر کے خدا سے یقین کو اپنا کر اقلیت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا سے لینے والا بنتا ہے اور انسان کے کو دینے والا بنتا ہے. دو کام ہے مومن، دو کام ہے مومن، بندہ بننا، بندہ بننا، اور بندگی سے کے طریقے پر آ کر خدا کی ذات سے حاصل کرنا، اللہ کنا بدو اور اللہ کنا صحیح. اب خدا سے رہنے کا طریقہ ہے، زندگی خدا سے رہنے کا طریقہ ہے. دیکھو دنیا میں جتنے بھی طریقے رائے ہیں اور جتنی محنت ہوتی ہیں، انسان محنت کرتے ہیں کچھ منافع کے حاصل کرنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے ہر محنت ہوتی ہے. تاجر دکان کی محنت کرتا ہے تاکہ تجارت کے راستے سے کچھ منافع کو حاصل کر لے. مظاہرے ضرورت کی محنت کرتا ہے تاکہ درخت کے خراب کے راستے سے کچھ حاصل کر لے. ناجی ملازمت پر محنت کرتا ہے تاکہ ملازمت کے راستے سے کچھ حاصل کر لے. اپنی اپنی محنت کرتا ہے اور محنت کے نتیجے کے طور پر وہ ان اسباب کے روپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی حکمت میں اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان امیری راستوں کے علاوہ ایک خصوصی راستہ اپنے والوں کے لیے سوچتا ہے، ایک خصوصی راستہ اپنے والوں کے لیے سوچتا ہے. تو یہ راستہ ہے حقیقت کا بڑی چاہیے. ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں، اس سے مانتے ہیں اس کام اللہ کی جو ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ اقلیت کے اوپر موجود ہے. بغیر اقلیت کے خدا کی ذات سے مدد نہیں آ سکتی، مدد نہیں آ سکتی. خدا کی ذات سے لینے کا طریقہ اقلیت ہے. اب جتنے بھی اقلیت کے کمالات انسان کے اندر آئیں گے، انسان کو پتا چلا جائے گا. اور ادبیت انسان کے اندر ادبیت بنتی ہے دو چیزوں، ایک دل والے آمار اور ایک قسم والے آمار. دل کے اندر یقین کی پختگی، اخلاص کا تمام اور خدا کی خصوصی، اس ذات سے پڑھنے کا یقین اور خدا سے ہونے کا یقین، خدا کی تعلیت کا یقین، خدا کی قدرت کا یقین، خدا کی سننا صفات کا یقین جب انسان کے دل کے اندر اترتا ہے تو وہ حقیقت طور پر انسان کے دل کی صفت بن جاتا ہے. اور انسان ایسے ہی سمجھنے لگتا ہے جب خدا سے ہوتا ہے تو وہ یقین حقیقت کے روپ پر آیا لگتا ہے. یا تو انسان یا تو بھوکا انسان اپنے پیٹ میں بھوک سے محسوس کرتا ہے، ایسے یقین والا انسان خدا سے ہونے سے اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کرتا ہے. خدا سے ہوتا ہے نہ خدا سے نہیں ہوتا ہے. اور اس ایمان کے نتیجے کے طور پر تبکل پیدا ہوتا ہے، اس ایمان کے نتیجے کے طور پر تبکی مردا پیدا ہوتی ہے. تبکری کے نتیجے کے طور پر جتنے انسان کے دل والے آمان ہیں سب کے سب یقین ساتھ ہیں اور ایمان کے ساتھ ہیں اور ایمان کے ذریعے سے انسان کی کمی. یہ اقلیت کی بنیاد ہے، یقین اقلیت کی بنیاد ہے. اور اس کے بدار کا نام، اس کی ساتھ کا نام آمار ہے جو انسان کی قسط کے اندر پیدا کرتے ہیں. انسان کو صرف آج آج کو ایک عمل دیا گیا، آج کو ایک عمل دیا گیا جسے منافع ہوتا ہے، آج کو ایک عمل دیا گیا جسے منافع ہوتا ہے. آج نماز تک پڑھیں گے، اب نماز تو ایک ساحل ہوگا، نماز تو ایک باقی ہوگا. نماز کا ایک جانب ہوگا، ایک نماز کا باقی ہوگا. ایک نماز آپ کے پیشہ سے ادا ہو رہی ہوگی اور ایک نماز آپ کے دل سے ادا ہو رہی ہوگی. اگر دل والی نماز آپ کے پاس نہیں اور صرف جسم والی نماز ہے تو حقیقت کے لحاظ سے آپ نے نماز پر کی بہتر عطا کر دی، حقیقت نماز سے پاس نہیں سکتے. میرے آپ نے کیا فرمایا، نہ تنا کا انداز ہے، کوئی نماز ہوتی نہیں جب تک کہ دل حاصل نہیں. اگر دل غائب ہے تو نماز کی دل موجود نہیں تو فکر محسوس نہیں. جب تک کہ خدا کو حاضر ناظر ہے نہیں سکتی نہ ہو تو انسان کے اندر فکر پیدا نہیں ہوتا، فکر پیدا نہیں ہوتا، آئسی پیدا نہیں ہوتی، اعتدال کا پیر پیدا نہیں ہوتا، نماز کی جان پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ حضور پیدا نہ ہو. تو اب نماز کا اندر جو ہے یہ نماز کی حقیقت ہے، یہ نماز کا پہلو جو ہے یہ نماز کا قسم ہے. اب اگر نماز اپنے محل پر آ جائے اگر اپنے مقام پر آ جائے تو نماز کا دل بھی بنانا ہوگا اور نماز کا جسم بھی بنانا ہوگا. نماز کے اندر آپ کو اپنے دل کو بھی خدا کی طرف طریقے کرنا ہوگا اور اپنی جان کو بھی خدا کی طرف طریقے کرنا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ایک نماز شامل ہے جو کہ راسم کا بات ہے, راسم کا راس ہے, تمام عبادت کی جان ہے, تمام عبادت سے ان کا سر ہے, پھر خدا کو لینے کا ایسا طریقہ ہے کہ نماز اگر قائم کری جائے, نماز اگر قائم کری جائے تو انسان سے پہلے کا نام دو چیزیں پہلے والا نے دو چیزیں لی, ایک تو دل کے مطلب میں اور وہ کیا ہے خدا کا یقین و سمانیہ کے حل. اگر نماز قائم ہو جائے تو اندر کے لحاظ سے خدا کا یقین و سمانیت ملتی ہے اور ظاہر کے لحاظ سے دو چیزیں ملتی ہیں جس کا کہ پوری کی پوری نکالی ہے محنت سے کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کیا ایک کو کہتے ہیں کیا اور دوسری کو کہتے ہیں رزق کو جو حاصل کرنے کا خدا کی ذات سے حاصل کرنے کا عزت والا حقیقی عزت والا نوازنا حاصل کرنے کا طریقہ نواز ہے. تمہارا حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو ایسی آبادی میں ایسی بڑا بڑا آواز کرتا ہوں دنیا کن سے دنیا کی جبان غیر کی سر بڑی فکر محرم ہو سما رہی سلا میں اپنی اولاد کو جو آگے بنا اس زمین میں آباد کرتا ہوں تاکہ یہ نمازوں کو قائم کریں اور اگر ان کی نمازیں قائم ہو جائیں تو پھر کیا کر آئیں گا ان کا کام ہوگا نمازوں کی قائم نمازوں کو قائم کرنا تو تیرا کام یہ ہوگا ہر پھل اسے کرنا کتنا ایسی ہوں جو سمجھا کہ تم کیا کرے گا پھر اے حضری تم اپنی لوگوں کے دلوں میں ان کی چاہت کو ڈال دے ان میں ذریعے کا بڑا کرنا ان کا بدیلے کا بڑا کرنا لوگوں کے دلوں میں ان کا محبت اختیار ڈال دے ان لوگوں کو محسوس بنا دے لوگوں کے دلوں کو تیز کر ان کے دلوں کی طرف لے آئے اور پھر یہ کہ میرے صرف ایسا رسک ہے یعنی ہمارا ان سے اللہ سے نہیں ڈال کا ہے تو اقامت چلاؤ دونوں کے لحاظ سے دنیا کی تمام محسوس دنیا کی تمام محسوس کا چاہتی ہے یعنی کہ سب کا مل جانا اور دل کا مل جانا اگر اپنے کو سلام کھل جائے تو سلام نہیں کہہ رہا تھا یہ ایک عمل اور یہ عمل خدا سے لینے کا عمل نماز کا عمل خدا سے لینے کا عمل اور محنت محسوس کی جانچ سے نکلا ہوا ہر عمل خدا کی طرف سے لیتا ہے اور خدا کی جانچ سے بھی لاتا ہے اور دنیا والے آہا کچھ نہ کچھ انسان کو اس دنیا سے ملا کے اگر اللہ چاہے تو بلا دیتے ہیں لیکن دنیا والے آہا انسان کو بلاتے ہیں تو وہ ایسا نہیں بلاتے جو آج میں ایسے ختم ہے دین والے آمان بھی بلانے والے ہیں دین والے آمان پر بھی بلا سکتا ہے لیکن دین والے آمان بھی نہیں کرتا کرتے کہ آج تمہیں مل جائے اور کل ختم ہو جائے دین والے آمان سے تو ملے گا جہاں بھی ملے گا موت سے سچ بھی ملے گا قبر بھی ملے گا فخر بھی ملے گا سب زیادہ دین والے آمان